فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق استيال كسو دوادة برنامج كالوحة قضب دعاو أدكم أقليسانة وحكم دا قرح للبيق صديع عيدما كترسن دولة فدرالك أو كدعي مقالة مقدشو أسكر كترسن عيدما دا كينيا أو كداو عمي وير لغو قادي فريسي مهودة ديغان ككلبيو أي ولاية دا جبوينك قيب تلاباد ورئيسي كسابسان هشيس كحسن شيق لغا صحيحي إقاد ككينيا لغو بدلان ايو كالونك ولاية باكول او دورو شرعي أهوسو قبا قبايساي مسؤوليين تا مكاتب تزكواتك اي ولاية داسي ديارد اي لسعودي ركاب او كبربورتاي قرونك ديارد اها اي مقالد مقدشو قدو بداسي حبين تلوح قرآنك او كلقان ايو كلمات كوكوبان او ان عاو بالله دونو كواس او ان كسو جرني عشر كرياض الصالحين اوضو الشيخ حسان حسين آدم كلمات كاسي وحا اي كساب سيهين سرته شيخ حسان او كدويه ضدك ساقو اديك سنية قرآن ككريمك اي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انا قايا برامج كسو ساري ودي لسع سينية امر كليا روحا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت انا الظامي. هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبيني متلادة لباتن كبشة دول حج سنة دكون أفر بقول أفرتني سدح ده هجرقة وافق سنة سداد يتبان كبشة جولاي سنة دا لبا دكون إيا لبي لباتن كإميلاد ديقة أنكو باللون برنامشك عندما حركة الشباب المجاهدين أي الساعاته لصور دافي قرح علوس لبك سدي فريسين عندما الدولة فدرالك إيكو ليهين حافظ دم مرايوه إدك مدى كاران لما هلين فافاهين كو أدن قرحاسي لنك جبوينك ساعاته لصور دافي وحاوير لغو قاضي صدق عندما دا كينيا إيكو ليهين ديغانك كل بيو جيسك كلا دياراتكو قماتي وقع ياسو عاقا ديغتاي حرق عندما دا كينيا إيكو ليهين ديغانك هوزينغو وحاناي هالكاسيقا قاضي ميدتك يناوعيد عندما دا كينيا كواسي اكوحي اللوبي دقال هبين هوريه مجاهدين تايكو قادين حرد عيدما دا كينيا ايهو زينغو. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. إذا عدى الفرقان أيضنا قلا سعطان وحن قيبه هور التلاب سانينا برنامج كالوحة مركان كسو دوادة حبين تروح قرآن كأوكو دخان الله ونحريسته شيخ نور مع عبد الرحمن أيسو جيديني. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده. ينقاد لشرعة خالقه، ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روح قرآنك أوكو دغن. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. درسك وحان وقالين وحواي ووحاه الدون كجوجة أكلها هي هرمر يبروها قوة الوجران حيث أنه التلوين وقوانين دساتير بعد الواي وحكم مهايو. وإن تودع أكثر من في الأرض يضلوك عيد أسقفس يروح أكل دغن وحمركه حقك عليه ورك الله دبس وما هين warka alle meel qaar ah laga yaabo in laga dhacsiyo warka la wadhabha laakiin meelo badan ah jiro ay laga marmaanta in qawaaniintu gasho in xeerarku galaan dawladnimada iyo diintan lagu ma talagalin kitaabka sunnada in dawlad lagu maareeyo laakiin waxa lagu talagalay dawladda hawl kale in wada dhici karto xal haba kama jirto alla wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala xukunka alla iskale in al-hukmu illa lillah talada alla mooyaan cid kale iska male amara alla ta'budu illa iyyah alla wuxuu amray inaadan adoomaan u noqon alla mooyaan dhalika diinul qayyim walakin akthara nasi la ya'lamuna wa jahiliyah wa hakalu alla yiri wa la yushriku fi hukmihi ahadan xukunkiisa alla ahad la wadaajimay ama qaraadi kale oo sugnado mutawaatirada wala tushrik fi hukmihi ahada xukunka alla cidna la wadaajinin adduun iyo aakhiraba sidaas asas kale aakhirna waa sidoo kale adduuna sidoo kale waa asiga kaliya talada iskale soo abuurista oo la kaliyaabay oo talada la kaliyaabay midda kale oo inaad ogaato ruuxda ay tahay talada alla waa dhameystiran tahay afa ghayra allahi abtaghi hakama waxaan alla ahayn miyaan tala u doonaha inuu ii tali u doonaha wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala wa amidka kitaabka idin soo dejiyay iyadoo la kala dhigdhigay iyadoo la kala bixbixiyey waxaba yaraatee ijmaal uu ku arsan male والذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون ويؤمنون كون كتاب وسنة التوراة إنجيل أهل الكتاب ويهودي نصارى أنه منزل من ربك ربك حق إن لغسو دجي قرآنك ويؤمنون فلا تكونن من المنترين حكم إذا عن ضدك تكشكسا وتمت كلمة ربك ربك كلميز وإذا ما يسرنات صدقا حق الرنت وتميز صدقا في الأخبار وررك كاقا ورما يوحي لصور دافي wixii hadda la joogo waxa soo socda oo kaaga waramayo waa kalimad dhameystiran oo run ah sidqan dabna wa adlan sidqan fil akhbar wa sallahu fasira warka uu kaaga sheega alle oo ku waramayo walaa yunabiyu kamithul khabir wa adlan haga garsoorka iyo dheelitirnaanta wa awaamirtiisa nawaahidiisa waxaan sameeyin waxaan sameeynin adala wa kalimadkiisa alle cid bedeli karta male iska fiiri لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وصدق الله ورسولنا عيد كل في سورة الأحزاب والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون سورة زمر أيضا مكية من السور المكية كما إذا تاسنا وحي سورة الأحزاب من السور المدنية الله مركز سبحانه وتعالى وحيس أي سعناي قبرك هذه الله تغنى وحي لك سؤال أيها قرآن من ربك وما نبيك وما دينك مركي اللي يقول ربك يا واي نبيك يا واي وما دينك معناه ذو ما حي وكتابك يا سنة دي أو وح ربك يريئة وح النبيك يريئة الكتاب والسنة والله بدأس إن المركة لو حدود كورنا قانتو هذا يدن كوتها ساد لب أدو يعي لب أباخر أبقى قبت باتو تاسا وحي تهاي مركة داتكو إني آد وفهمان دولد نمو إيو قفك كالجيس إيو أمد أوردن رب العالمين واسو كلغي ابوري كلغي اوتلي كلغي اسكله اني كتلقاتان لا غربا حال اسا غرهاي وحدن ودنيا غربا الدنيا غربا اسا اسكله ددكن ماركا واحد دمايستيران او دبهات هيستاه ان يدو خدت كو دقن ساد ديب ادويان ديب اخر او بدبات اما وحا كلو دهانيالكا وا وحي شيطان دكو دغين وساوس شيطان واه بارها بولشدا لا فديا بحات كايسا بحات دغيسي mar hadaad talada alla ka tagto dhikrullaahi ah shaydaana gacanta ku dhiya wa man yaashu an dhikri rahmaani nughayyid lahu shaytaanan fa huwa lahu qariin wa ana marka fahanta arintaas nabiga nuxu wuxuu sallallahu alayhi wasallam man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din hadithka sahiha ay bukhari wariyaan qofki alla khayr la doono diinta islaamku faansiya fiqhi waxa la ruux inuu ya waxa dhuuxo ku dhaqma fiqhi leeyda hadii kale waxay noqonaysa fiqhi waxaan ahayn ruux qof sheega inuu fahmo kuna dhaqmo faqiha ka saleeyda inaan marka taasina aad xoog u saarna waa laga marmaan waxaan meesha xusuusiha dadku inta badan qorshaha iyo maareynta iyo dadaalka inay khasaare ka badbaadaan rabaan laakiin wadiiqadii khasaare lagu badbaadalay ma ku socdaan kuma socdaan xisbu sheedaani rabaan inay noqdaan xisbullaahi hadaan noqon sheedaan xowaysta hal haba ma haysto maxay la waxna ma abuurin waxna iska male waxna umataliyo waa muqtasi burcada oo doonaya inuu soo u hooga ku hoojiyo soo u baay oo ku biyo doona saadarteeda bari ilaahay wuxuu noo sheegay quraanka fi suurati ibraahim markii naarta la galo wixii naar gala wixii leeyeen ibliis oo maxaad noqotay waa taa deejirta bashbashay barwaaqo hawshan waa wacanto waa wanaagsan waa taa hoogaan ah ay dhashay waxaad haysay mara fiican ay dhalaan marisaan ay noqdeen waa sidii kaas waxa uu leeyahay qaala sheeydaan wa kal nugu soo tabiya inna allaha wa'adakum wa'd alhaq ilahay balan qaad dabagu idin balan qaaday alle wa wa'adtukum anuguna wa idin balan qaada fa akhlaftukum wa idin ku balan furay xadiga rabtiin uu leeyahay إلهي مركو قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ويفتنوا وحي شيطان وحد يستيواه ولتسغى إليه وحي شيطان سيقول دكتور مزخرف كاسل ناشنا الشيء إذا لغو الدقاي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة كو آخرة أن رميهين لابه هذا ودقاي وليرضوه أيها كوكان عايخ ومقصود وليقترفوا ما هم مقترفوا مركز وحكا بالله من شغى شيطان قبطان استحوذ عليهم الشيطان فأنصاهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون مركز سيدا سالربا كي آخرة رميسي حوك دقيستا قرآن كو يدوحو كدقما والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أي بالقرآن كتاب كي رميه عيان وهم على صلاتهم يحافظون taasna wa inaan ogaanaa dadku inta badan waa faa'iido doon khasaare ka arway laakiin wadadi oo khasaaray ku socda afar qofkeena u dhameen wadadi khasaarada inay taa Allah ku dhaartay wala xasri innal insana la fi khusr illa alladheena aamanu wa aamalu salihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr in kitabkii sanad iska dhaaftay ee allaah adduunkan la socaha ama waxa allaah hebala taageerkiisa anahay wa inaan la socdo bal meesha xalkiisu maray ya taageersan tahay ma Allah iyo rasuulkiisa taagarsan tahay iyo hadaba maratay wixii ay ku taliyeen talama ku yihiin mase waxa taagarsan tahay iblis iyo ururkiisa ila laba xisbi la jirtaa adduunka xisbullah iyo xisbu shaydaan xisbu shaydaan khasaare ku dhamaahan xisbullah in ilaahi muhuri ala in xisbullah hum al-muflihun taasina marka waa in ruuxa muslimka uu ka fikiraa inuu dhuux ayaa laga raba kuna dhaqmo wuxuu dhuuxay الله سبحانه وتعالى على تجده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده بدين عظيم هو السامي بدين عظيم waxaa sidaad la socotaan madaxweynaha dawladda federaalka ayaa laga saxiixay heshiis ay dawladda Kenya ku keenayso qaadka iyadoo looga bedeshay kaluunka aqoonyahan Ibn Muflih ayaa nu la yeelanay wareysi dheer oo ku saabsan heshiiskaasi gurcan qaybta labaad ee wareysiga ugu dambeysa ku soo dhawaada dhibaatooyinka qaadku u leeyahay Kenya lacagta ka soo xaroota bishi waxaa lagu qiyaasaa lacag aad iyo aad u tiro badan nin aan maana sheekaystay 2019 markii ay tagay la sheekaystay baa wuxuu ugu yiri qaadka Kenya bishi minus bilas soo celis minus bilas Soomaaliya lacagta ka soo xarota waa 1.7 milyan oo dollar buu markii isku soo celiyo lacagta waayo wuxuu yiri markaan saaf kulay waxaan la sheekaystay nimanka qaadka ka shaqeeya ayaan la sheekaystay lacagta Kenya ka oo soo xarota qaadkaas lacagta oo soo xarota bil kasta waxay dhantahay wiir markii isku celiyo sidaan ka xaqiijiyay nimanka beerarida ee Meru jooga ee Kenyaatiga ay ii sheegeen waa 17 milyan oo dollar ka Mareykanka markii la sarifo Kenyaad markii loo bedelo Kenyaad laga bedelo loo bedelo maxaa ay sheeg dollar loo bedelo subhanallah bal waxa lacag fiiri marka dhaqaalaha wadanka ayaa waxaa lagu bedelaya oo lagu baahlo lagu bixinaya in wadankaranta lagu dhiso kii uu ka soo bixinay lagu dumiyo dadka wadanka ayaa la gaateenaya oo abaad iyo faqri lagu ridaya iyadoo lagu taragalay dad kaleento in looga faa'iideeyo dhaqaalaha wadanka hormarkii wadanka ka dhici lahaa ayaa waxaa lagu talagalay in la baabiyo oo lala aado wadan kale into ka asli taga oo fiiriye wallahi baadan garanaynin inaada inta taa aadan garanaynin meel in Soomaalidu degi jirin bay maraysaa tay baxday iyo meel in Soomaalidu degi jirin ninkii joogay 2008 iyo 2009 ninkii joogay maanta isli taga gacanta la qabanayaa gacanta in laga qabto guriga uu geeyay meel guri aad garanaysaa ma jiro allahumma sajidna adgarada wadooyinka ku garato gooni ya meel hore oo guriga hore inta dhaqaalaha inta laga saasi loogu bedelay waa dhaqaalaha Soomaalida waa dhaqaale lagu talagalay wadanka Soomaaliyeed in lagu horumariyo loogu talagalay dalyad dibad balan rabay in lagu dhiso hore lagu geeyay way wax guriyaha lagu dhisanayo 15 dabaq biyaano bu mar haya hadda dhismooyinka 15 biyaano dhismaha ugu yar waa 10 biyaano 10 dabaq weyn dhismaha ugu yar ee isla laga dhisa hadda xaaliyan aan u maleeyo waliba inuu aad u yar yahay 12 dabaq ilaa 16 dabaq inta u dhaxeysa baa laga dhisa isla dhaqaalaha inta leeyahay xoolaha inta leeyahay lagu bixinayo ee xoolaha inta leeyahay lagu dhisaayo ma aha xoola ay maxaa la yiraahdaa ii sheegay ay kayaad laga shaqeysay wadankii laga shaqeystay ma aha waa xoolihii Soomaalida ama dibadda ka soo shaqeeyeen oo Kenya lagu soo celiyo ama dalka laga soo shaqeeyo oo Kenya loo soo diro dadka dhaqaalaha bixinaya wadad Soomaaliya ummada dhaqaalahaas dib ugu noqonayso ee dadka dhaqaalaha ka faa'iideysanayaan waa kayaad sawt maxay tahay gurmi kale dhisaya lacag baa la bixiyaa lacagta la bixinaya dowladda qaadato loo shubaa dowladdu siinaysa dadka ay siinaysa guriga cashuur baa laga bixiyaa cashuurta marka la bixinayo cashuurta la qaaday yaa la siiya dowladda la siiya dowladda siiya dadka ay siisata kiyaata u dhow noqota shaqaalaha ka shaqeeya waa ay mushaar ka qaata haduu guri joogo iyo haduu waardiye yahay iyo haduu maxal dheer jiray shaqada ka shaqeynayo iyo haduu maxal yahay uu yahay kuwan injineerada wax dhisa ayay yihiin waa kiyaata gudigood dhaqaalaha qaaday ku noqonaysa gudigii ku noqonaysa marka sunba intina laga gaday ayaa waxaan in sunba intina la cunsiyay oo caloshana loo dhigay yaa malabkii anagu aan cun lahayna dhinac kale loo cunayaa taasina waa musiibo ummadan Soomaaliyeed ku dhacday ilaa ay inta isu soo noqoto xagga rabbi u soo laabato ay ilaahay gadaween waxadka u toobad keentana waa waxaysan ka baxaynin oo la soo weynin weeyo waxaan ka baxaynin oo la soo weynin weeyo taayada marka Itoobiya Kenyana dawaan laba gaal labada gaal midka ma ka fiirin ninkii gaalba gaal wanaa gaal gudiba laga sheegay inuu gaadeen oo meelaha jooga laga sheegay haddii mar uu gaal aad waxsiin gaal u yahay mkuwa ku dhaama ama kan cuntay toobi cuntay adu umadaad maxaa u soo hadhay ama ma soo hadhin waxa soo hadhay way yaraatay ma ay jirto ugu dambeyntii Ibn Muflih uu hura iyo xisbigiisa sawlama oran karo waa u guul heshiiskan xilli madaxweynaha Kenya uu xilka ka degayo bisha Agoosto uhuru Kenyatta ninka la yiraahdo arintan guul bay u tahay waxay guul ugu tahay horta uu dhacaya yani wuxuu noqon doonaa gool uu dhaliyay taariikhdan u gala Kenya xaggeedana taariikhda uga gala in uu ku guuleystay inuu dib u furo dhaqaalihii dhaqaale beel ku dhacday dadka Kenyaantiga uu dib ugu furo waana waxay noqon doontaa madal ay dadka Kenyaantiga ah ee khaasatan beeraleyda qaadka ah ay maxaa la yiraahdaa ay goor ugu dhisi doonaan taala ay goor ugu xusan doonaan bay noqon doontaa bedela ma kan xunka ay bahdil ku tahay oo wax fahmay uu sanahay ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta waxa uu taasay guul bay u tahay waayo heshiiskan Uhuru Kenyatta oo Xasan Sheekh saddex shan qodob ay guul ugu tahay horta kow bahdilka uu bahdilay ee wasiir u diray waa guul u soo hoyatay Uhuru Kenyatta hadii waaxida thaniya guusha uu ku guuleystay inuu qaadka dib u furana waa guul labaad saddex kaluunka aan horaan jirin ee Kenya loo soo dhoofin jirin ee hadda kaluunka Soomaaliya Kenya loo soo dhoofiyo la furayna waa guul saddexaad oo Uhuru Kenyatta u soo hoyatay afar ciidankiisa oo jooga Soomaaliya oo waxay rabaan ka sameeynaya inuu saxa shir ka hadlin wax alaala wixii laga rabay uu feermeyay wax alaala wixii la bixisay waxa uu u baahanahayna uu u saxayna waa guul afraad uu soo hoyatay Uhuru Kenyatta asagoo marna ka hadlin ciidankiisa iyo dunuubta ay geysanayaan iyo dhibaatooyinka ummada Soomaaliya u geysanayaan asagoo marna ka hadlin taasina waa qodob afraad uu Uhuru Kenyatta u soo hoyatay weeyo qodobka shanaad u dambeeya ee Uhuru Kenyatta u soo hoyatay waxa weeye asaga oo sidii uu rabay wax u hormariyay sidii uu rabayna wadada u mariyay sidii uu rabayna ay u hirgashay waqti aysan waxba ka harin xilkiisi waqti aysan xilkiisi waxba ka harin oo doorasho uu galahayo asaga oo wada kasta oo u baahnaa ay u hormartay ay u hirgashay ayadana guur shanaad u soo hoyatay Uhuru Kenyatta weey marka intaasoo la isku daray ayaa Uhuru Kenyatta guul ah kana bilcagsigeeda guul darro ku ah akhzahu Allah ilaaha dulli kana waxaan kaga baxayaa marka oo intaas aan kuu soo gabagabeynayaa oo gabagabeyd aan soo gudbinayaa dadkan Soomaaliyeed waan u sheegayaa war ilaahay weyn wax ka cabsada dadka noocan ee sanaadiqada ah ee dulliga ah ee ilaahay subxaana wa tacaala aan idin ka cabsanin ee dhaqaalihiin iyo canshuurta idinkiina ka qaaday wadamo kale kula saaxiibhaya ee safar ku galay hoteelo kale la degaya wadamo kale inta dhaqaale ugu geynaya ee ummadda Soomaaliyeed ee wadamada maxaa dheer ee isaga qurbaha joogay dhibaatada u horseedahaya wadamaha hadda dhibaato horseed Mozambik baa ka mid ah Mozambik wuxuu yiri dhibaatada dadka Soomaalida ugu hayo Mozambik laga hayo waxay ka mid tahay in la baaraya dadka saa loo qabanayo xabsiyaha lagu gurayo sababtu waxay tahay wuxuu yiri dhaqaalaha laga aruuriyo Al-Shabaab laga aruuriyaan laga qaado meesha la yiraahdo Soomaaliya, Mozambique iyo Nigeria loo kala diraa buu. Hadalkii baa loo fasiray noo yaa inaan arkeen waa loo fasiray dadka Soomaaliyeed ee waddanka ku noola ee ka garacsanaya ee intaas oo ummada oo Soomaaliya jirta ku biilay ama maxal dhigti ishe waddanka dhulka Soomaaliya dadka ku biilay ee reer u deganaan ee ilmaha iskuulada kala baxay baa haddii waxa ta saarantay oo ganacsi weyn la daba taagan yahay oo meel kasta maxal ila talaabo ay qaadan balan la socdaan oo u badan tahay hadii aan Ilaahay subxana wa ta'ala nasri u keenin xaaliyan hadda xaalad ay ku sugan yihiin laga yaabo inay barito inay waddanka ka guuraan ka qaxan ay suurgal tahay bisaba halka xal shaqo soo baxay kaliya ay tahay waxa dulliga dalkiga dibadda dad ku nool ee Soomaalida cadaw ku noqday ee ummad baabiyan haya ee ummad maxal ay ishay cadaw dhan ku soo jeedinaya ee nooca u dhaqmahaya ikhwani hal laga fiirsado dadka noocan oo kalanta yaan loo soo noqon إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال إلهي سبحانه وتعالى آياتك وآياته وحقوق الشيء يا ضدك إلهي وإيش بدلان وإن نفضل بدلان إنه سر ربي بدل الخير قبل بدين وفي عن أنسل أكينين وأتوب إلهي ينبي تونا أقول نوي حد لو حب قصة عذاب إنه يهد ونرسه وقره هرسه ونرسه وقره حقه هو صون هنا وحي يعضي إيش يعني إماراتك الشرق القرسودة إنه كقلي shirka qarsooda imaaraadku uu ku galay ee lahaa corona ku dhacay corona kuma dhicin inuu niman yahuud la shirahayay lana rawo in muusaad la keeno Soomaaliya in muusaad Soomaaliya la keeno oo muusaad umada lagu baabiyo in la rabo ayaan xusiro hoose oo taxqiiq wali ugu daba jiro yaan ku helahay ikhwaan markaa dadka noocaas oo kalaanta ah in ma xayno noqdaan dadkiina Soomaaliyadu waa dulinna kana gambada guul la gaari mahayo meel hawo yaraatay lagaga bixdoona ma ay jirto دين عظيم هو السامي دين عظيم قرنا وحن إدي سوقت بين دونا ولي ولايدة بكول oo ka hadlay dooro loo soo gabagabeeyay mas'uuliyiinta maktabka zakawaadka degmooyinka wilaayada Bakool balse markan Sheikh Hassan Hussein Adam oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa haatan wada sharaxaada kitaabka Riyadu Saalixin Sheekha waxa uu xiliyada qaar kitaabkan ku soo qaataa hanaanka uu dadka ugu daweeyo Qur'aanka Kariimka iyo sunnada Nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sirta Sheekh Hassan dadka uu ku daweeyo ayaa waxa ka faa'iideystay dad badan oo kamid ah xirtiisa iyo kuwa la socda cashirka Sheekha haddaba habeenadan soo aadan waxaan idin soo gudbin doonaa ilaa iyo hadda waxyaabaha uu daaha ka qaaday Sheekh Hassan Hussein Adam kelimada koobaad oo aan ka soo jarnay cashir waxa uu Sheekha kaga hadli doonaa ducooyin oo wax ku daweeyo ee dhageysaboon qaybtan dambe hadda ee min baabil faa'ida waliya ruqaad ee mucaalijinta qaybtan dambe bismillaah fi awwali wa aakhiri waxa lagu daweeyaa xanuunaha farabadan dadka dhiba sixirka isha jinka masiga waxyaabaha soo dhana hadda daawo ka yahay dad intaad bisinka ku celceliso aad sanka neefta ka jiido dadu san daarsanay naqasna isku celiso wad cadaabaysa awoodi soo dhan baad baabi'inaysa marka dadu way sa qaadanaysan soo ma san daarsataan maxaad samaysaan sanka biyaha ku jiidaan بسم الله في أولي وآخري وادي سنك نفتو كتشيد أفكاد فكو قبن نقص كإنت هين كرتاد حجنيس مركا دا شوات تيد هذا نبي سنك تيدس بقول ما نك تذكت راد شركة دوحو كجر وابحا هيا إن شاء الله تعالى نيك كو عافي مادان ونو وجور اسكا كيلو مركا سوما اسكو موغي بسم الله في أولي وآخري واد فانتين بيلتا هاو شاك فايد استوى مهم جدا نبي قا ينو شاك محوير الشيطان كرهاشين كو عنو رنبا لك غمة تجيه adawad faantan cilada aan anagu nidi bismillaah fi awwal wa akhir wa halu daawa lagu guba ha iblis iyo shaydaantii abaalisada shaydaanka weynaa wax ka matajiye raashin laha in waay sulugu ma ceejin karo walu ceejin kara naqasad ku dhajinaysa dhagaha dilacaya inaad uun joogtayso la raba kaliya wadaad uma baahnin inaad u tagto ara isku filan marka hadda tirada bismillaah fi awwal wa akhir oo sanka neefta ka jiido naqaska isku xiriiso waad ceejinaysa sawada inuu qarxu ku siganaya ama ilha aado ama xasad aado ama jin aado ama sixir aado ama mas wuxuu doon aado ama caashiq aado ama saari wuxuu doon aan noqdo islaanta garan weyd afuf dhaaw shawad sanganeebta ka jid ku celcel u tiri tusbax bariyad ku walateen muuha kalkuleterka suulka u gali u tiri yaa haa walaahi keelan waxa gama siyaan moogtahay mar hadda xubay iga siin xoolahay ka helaan aniguna waa sirahoodan fashilahaya waa meel mujarrabaad waxbaan ku daaweynaa waliba ma aha hadda haw la idiin sheegay la maqlay maaha maxay dhayn carabtu sayl mujarriba wala tasal at-tabib mujarribka wax la weydiiyo tabib wax lama weydiiyo hawsha ka faa'iideysta marka aad ka faa'iideysatay isoo ducay kaas waxa uu ahaa sheekh xasan xuseen aadam qayb kale oo ku saabsan aayadaha quraanka kariimka ee sheekhu uu ku daweeyo dadka xanuunsan ayaanu idin soo gudbin doonaa habeenada nagu soo wajahan insha Allah waxaana idin leenahay ka faa'iideysta hana loo duceeyo sheekha diyaarad ka soo duushay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho diyaarada ayaa dhowr jeer iska daba gadoontay xilli ay soo cagaadhiganeysay wadada runwayga ee garoonka diyaarada oo waday ilaa 3 ruux ayaa waxa ku dhaawacmay 3 ruux diyaaradan oo gabi ahaan burburtay ayaa waxa lahayd shirkadda diyaaradaha ee Juba Airways mid ka mid ah rakaabkii diyaarada la socday ayaa ka sheekeyay sida xaalku u ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Qadir Al-Nur waxaan ahay rakaabka diyaaradda saarna ilaa imaad isku yeed waxaan sheegnaa waa gardarro waafan qabna markii laga soo tago dad yar oo laba gabdhood iyo hal oday oo lugtu ku jabay gabdhaha oo waxba gaaray laakiin gaar gacan saarnaayeen ayay ambalaas la saaray isbitaal la laaray inta kale oo wax yar oo aan sheegi karno jig iyo mooyana wax dhib leh ma jiraan aniga ugu horeeyo alxamdulillahi rabbil alamin wax dhib leh ma jiraan laakiin diyaaradda waa burburtay kulli bayda maanta lagay maanta kor maanta waxa ka dambay maart lagama yaabo inay duusho markii dambe way qarxaday oo eber waaye laakiin aniga alxamdulillahi rabbil alamin waaf ma qabna waxa dhib ma soo gaarin sidaa qof mooyaan waxaan ka soo kacanay magaalada Baydhabo kulli qof ka waanahay laakiin ma ogaan karto cilad laakiin markay jug ay tiraaday oo ay gudoomisnaan inay si gudoomisnaan 3 jeer amaan ayaan aragnay marka cilad iyo wixii dhibe ma sheegi karno laakiin intaas uma dhacday qofka bilaadanka waqti uu leeyahay magtay hadda waqti hadii laga dhimin waanu lahayn laakiin waa cabsi ma jirin laakiin oo shir galay ogtahay cabsiyo warbixin waa iska jira laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin hadda caafimaadkiina caadi waaye dadka dhan waa iska caadi gabar badan oo ay qayliyeen way jireen laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin diyaaradda badan markay dhacday way gudoontay 3 jeer bay gudoontay lugihii bay kormareen marka dadkii oo suunki xirnaay anigii kamid ahay waa fiican yihiin dadkii suun laa ahaayeen dadka jeemada dadkaas waaye marka suunki markaas ka furnay dhulkan soo dhacnay wax soo baxayna wilaayada bakool ayaa dowro diini ah u soo gabagabeysay mas-uuliyiinta maktabka zakawaadka ee wilaayada bakool dowradan oo ahayd mid sharci ah waxaa ka faa'iideystay howlwadeenada maktabka zakawaadka ee wilaayada bakool 3 isho ayay u socotay dowrada duruus kala duwanna waa ay ku qaateen sheekh ismaan abu abdiraxmaan waliga wilaayada bakool ayaanu goor dhow idiin soo gudbin doonaa laakiin aan ka horumarinno qaar ka mid ah raggii dowladda ka qayb galay oo ka sheekeynaya waxyaabihii ay ka faa'iideen dowladdan walaalayaal ilaahay subxaanahu wa ta'ala mahadla ala kulli hal ilaahay subxaanahu wa ta'ala dowladii balaawshay gabagabadiiba ana deersiyay oo caafimaad qabno oo faa'iideysani muddo oo koobanayti iyo faa'iido badan ee leen ku halay soo walaalkii u horeeyay bisheegi mayba kuma tahaynayd ardaydu ku faa'iideysatay dowladdaas oo si damaanad socotay kutubada la qaadayna sida walaalkii u horeeyay bisheegi may kuma tahay 50 hadithan fi fadail al-a'mal kuntu hadith oo kasaabsan fadail al-a'mal oo may waha eed walbadan link bararujiyay walbadan link faa'iide saaso kala may kuma tahay kitab la raw nurul ikhlas wa dhulumatu iradati dunya bi'amal al-akhirah risalada soo yeen eed mufidan hayti walbadan ikhlaska iyo muhiimada lay ahmiyada oo ikhlaska lay niyada saalixada makaanada yalata iyo fawaaid shee iyo miraashe may waha khatarta lata adunya ini waha amal oo amal aakhara adunya lika raadi u khatarta yalata riyaaga iyo khatarta usulay sida soo qayb samaw anwaacidiisa waxyaabaha oo dawaaficidiisa hor riyaaw iyo marka dam riyaagaas iyo sidii isku daaway lahay may bahay tahay risaala eed iyo dalal mufidin ah oo runtii may la raay soo dadka muslimiinta ana iyo mudunyin aniga ku faa'iideysan saas oo kala may banin la jirtay risaala kala oo hadab walaal ka sheegay akhi kayfa haluka ma'al quraan oo yana risaala eed iyo dalal mufidin ah oo ilaahi kitaab shee inii la akhriyo iyo fadiilada la taa walbada lahan in ka sheegay saas oo kala risaala oo yana ka saabsan figiga iya kuma tahayti jazaahumullahu khair culumo oo intaas leen ehle yani dul akhriyan onon ilaahi subhanahu wa ta'ala haani anfa'ay oo ka amal falay adduunyaa kharaba way waxa ku faa'iideysay inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala noo madwaala tan kala de dowladu kulli hadii la riwaa dowro gaabana waan eed mufiidin ah eedna an khayr badan oo lagu faa'iideysaday baa hayti jazaahum allah khayr yalana intii way waha ka shaqaytay barnaamijkaasi dawladda scope soomaadiya iyo macallimiintaas diyaarantiyo de kulli oo dad meel ka hareysan baahayne rigaamay waahan in surunaay de odagii amirkan in haay ku bilaawdo iyo dadkii kale usul shaqayay way waha jazaahum allah khayr yalana dhamaan insha allah ta'ala unun ilaahi hadiyaru walay unul lahana deersi maki dadalana ilaahina weydiisadaana in unun amal falsha ilaahina siyo umada muslimiintana walay unun reed no jar unun deersiino insha allah ta'ala unun antas in ilaahi ninka kaalmay wan ilaahina waafajiyo ilaahi weydiisadaan warkeen antas ha koobo jazaakum allah khayr wa salaamu alaykum wa rahmatullah baad allah kullay dadkii oo hanin asaasay durustun khayrka badan ninka weeri yanka mahadiyan meela markan markuu unun roogni may ka qaadanayeen durus oo diini ah afar risaala oo maaranayada eed maaranay magaajo leh risaala ama eed mufiidan ah yaka qaadanay afartaas ee risaala ay ku mid aha kuntum hadith oo fadailul a'maal leey ka saabsan risaaladu hayti risaaladu kareena may haytayeen nulul ikhlas yana maaranayada ikhlas ka leey maaranayada yana yaka saabsan hayti kulay aftiinka oo meelo maaranayada ikhlaaska madiil la koy aftiinka meelo ku dhalada la ilaato tan kaleena maaranaymay haytay risaalada kale kayfa haluka maal quraan adii quraanka macnaha seeska eetin yana risaala maaranayada idin ajeeb geliidi haytay risaaladaas lamadan risaala iyo fiqi maaranay risaalada kale may haytay al fiqhul muyassar ala arkanil islam marka risaalayinkaas kulay intana in ka dhamaay sidii doorale la ku weelay hata mahayne walni akhri jazahumullahu khayran culumada in akhriidi in ilaahi subhanahu wa ta'ala ku ajirsi amal shoor ilaahi ikhlas ikhlasan ka weel runtii maaranayada eedanka faa'iidni faa'iido weyn iyo risaalooyinkan maaranayada meel ka helni wanuun dadkii maaranay lan akhriyay waana ka amal falay inuu ilaahi ni dhakan marka walaalaha kulay in antaniinka khaadimaayay aanan codyaalka ninka oo masuulintan ee naftiyo ilaahay maaranay dadaalsho oo maaranay amar dheeli ajir la ku sii markay xawaani kulay una maaranay ma haynay dad dad lagu cilmi ah hayni maarna waan wani khadimay marka walna baradaani wal aanoon hata maaranay jeebkan ma kula koobaynaa maaranay wal ninka dadaalay marka insha Allah taala kulay ilaahay ba mahadle thumma warkaas ka baad maanka mahadiyana marka walaalihi juhdigan iyo dadaalkan badan ee ka soo biyaan ka mahadiyana ay kullay maaranay risaalooyinkan hadii aan usii sheegnayaan una dowl kale ku diyaari malna erne wali madaas wal ku weydiinayna roona insha Allah waa diyaaru marka rid insha Allah kullay mahad ilaahay le kuwaas waxay ahaayeen qaar kamida dadkii qaatay dowrada iminkana ku soo dhawaada sheekh ismaan abu abdirahmaan waliga wilaayada bakool oo la dardaarmay ardayda dowrdaas gabagabadiyan roogno isku toojihad yahay tii insha Allah tabaaraka wa taala sida walaalo sheegan ba dowl badan oo ku faa'iideysay Ilaahay subhanahu wa taala haani waalayaan dhiga insha Allah taala madama waqtiga arid isku yii dhor qodob iyo dardaar mufade oo guud ahaan dadka muslimiinta gaar ahaan rigaad roogno oo masuuliyiintii zakawaadka Ilaahay islaamiga bakool aan gaabilsanaa ee geeg dowrdu aan hiraayna walaalayaal maana dardaar maana qodobka koowaad al ikhlas durusan kuma tahayti walaalaan kana naga unumay wa ahmiidis way amal ilaahi aqbala wa majar bidun ikhlas wal mutabaa markii in uu amalkeen markasta buu ka dadaalna ala dartis in uu haado amalku nusubiyan ilaahi quraanka may bakaliya alladhi khalaqa al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ayyukum ahsanu amala may balak jeeda fudayl ibn iyad wuxuu ka fasiray in al amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba wal khalisu ma kana lillahi was sawabu ma kana ala sunnah lamadi shardu oo ilaahi shuruud amalka ka aqbalay amalka saalan shardi ay aqbalushi ya sheekh sheegi amalka hadii ikhlaas ay sunnada nabii muhammad waafaqsanayna ma aqbalo hadii sunnada nabii muhammad waafaqsanay laakiin ala dartisan hayna riya la suubi ilaahi ma aqbalo ila amalka may ilaahi aqbalay in muslimada shardu ku halu marka may bare wal khalisu ma kana lillahi was sawabu ma kana ala sunnah in qodobkaas markii uu markasta may waha laf dhabarnin haada oo una asaas ku halna may waali amaala lamadaas shardiyado qofsan ilaahi subhanahu wa ta'ala ma aqbalo qodobka kale insha Allah ta'ala dardaarmo may banagday in al ibtiaadu an dhunub allati hi arkanul kufri dhunub may bajartay oo dhore oo culimada sheegan oo marka may waa kufr iyo gaalnimada ba aasaasan ah tii jirta oo arkaanul kufr iyo lare ee oo ya sabab ngata macna sheekh ibn qayyim la raw rahimahu allah ta'ala kitab al fawaid la raw usliya may bakare may garay arkaanul kufr arba'atu al kibr wal hasad wal ghadab wal shahwat afartaas lan ka hadii kulman warshey dheer ay insha allah waan oo gabagabay oo aakhir ku warka goobdo meere sheekh afarta markii in sheegay may baray أفرتاس وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بلي بها قفك لك امتحام أفرتاس شيء ينقص كلها بها ما يبقى سهل لنا بورون هو ينصار قايتان ميليو لكو قادو ميليو كالجي يفضد معنا أفرت ذنبيو حلس إواي والكبر ينسويني دي والحسد حاسنمي دي والغضب نرفكي يشهو دي وقفك شهو دي سسرعه قضبك كلا دردار ما إن شاء الله ما يبقى نغذي الورع madama xoolo iska imtixaami waraa inuu ka dadaalno halaal meerid in la ku dadaalo ma in kamada tasifaadka uu wanaagsan oo sharaa islaamka niboorias iyo kumidii bukhari iyo muslim may bahar hore nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu waraa ahaay min hadithi anas nabiga ilaahay may balay ana anoo ehelkay naqdo oo maalintii suuqa ku ideen jeed yamay ba aragay timirto wadada ka dhidi riwaayadka gaar ma hay googlay korsheemay ba karay timirto saaran araga markaasaa gaada koy aan sare markaasamay baqoobsaday in sadaqa la amaato mana ilaa nabiga sallallahu alayhi wasallam sadaqa man banaweyn markaas isku tuur jariyay saas dartii markamay waxa saxaabadan saas ahaayeen Abu Bakar oo ka radiyallahu anhu hadiiski markamay waa Bukhari sahiij ee xaray may ba Abu Bakar sunnaad jiray adonko oo lumu ka tabeey intaas soo badashan tur kuureey laray iyo markii hoolan sheena jiray ku qaad jiray maalmo maalmo kumada waa tii markamay waha walan faylayna in sheena laga marko walan suubiyay walan fafiiriyay kitab gaablo iyo walaas istamaali hoolayaan sheena markii Abu Bakar aami kadiba warsaday markaa langimay aray walaad aanti ku war qabtay mooshiyari markaas aan sheegay Abu Bakar may waa afshi intii galanta gali yaas madis ila ololadis wali ka jiray dhamaan banaanka soo ku tuuri selfkan dhagan iyo saas haada jiray ololada wala galaw in aad ogaato in yar aysan maana timirto bas ah badu timir ah ya nabiga sallallahu alayhi wasallam ay baareey may baqoobsada in sadaqanagad saas dartii isku dhaafay waan idis adhaataan ya firashii goolis yak argay waan isku dhaafay abdullah ibn mubarak radiyallahu anhu may baar jiray liyan arudda dirhaman waahidan min shubatin habu ilayya min ana tasaddaqa bi 100000 in aan hal dirham oo shubhi ka jarta halaal am saaran la kumar waa isku dhaaf oo diido ya in ku khair badan 100000 oo marka dirham in aan sadaqaysado marka salafka saas ahaadi jiray een markamay waa in la ilaaliyo Umar ibn Abd Aziz oo kala al khalifatu al khamis qisaasan markamay maalmo maalmo kumada ayay diskoy yadaadisamay warsaday markaa bees wala hayta wala gagad halkaas amartay wal mahay wal hata walba mahay walba mahay markaas amartay anta amirul mu'minin wala taqdiru ala dirham amirul mu'minin ah yalla ta muslimiinta dhan amirin hata wama dalika hal shilingna ma hal qorto walaas markaa dadnimo daru milan doogda fidniki in shagaas mana markamay dadka oo kale markamay waa hoolo gaanta ka hayaan guriyo la dhisadeen inta waa la daanada daash leeka jaraase uruga kirle ka jaraase yalla kaare laakiin may ka jawaabay imaam kaasi amir kaas may baare marka may baliya marka hada ahwanu min muaalajat min muaalajat alaghlali min muaalajat alaghlali fi jahannama in faqir nimada in dhaanta arimaana in fudud in aan jahannama dhatiye silsan ka jiid fadimaana anoo hirina markamay warantaas in la isku ilaaliyo waraagan la gudadaalo qodobka kale insha Allah taala dardaaramaan may banagaday al amaana amaanada waxyaaba idmana sharci islaamka amaanta kumada dhaqanka fayla kumada ilaahi subhanahu wa taala may baka amaanahe in khayra man istaajirta al qawiyyu al amin ya anbiid ilaahi saaso kale ilaahi ka amaani nabi ilaahi yusuf markamay la raayna kal yoom ladeena makinun amin warka amaanadaas markamay waa sifo fayl waay anbiid dhamaan may baarayeen in ila kum rasuulun amin fattaqullaha waadiuun quraanka imadan kana nagadaas nabi ilaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam saas oo kale markamay waha muhammadul amin yelan kasay sifadaas ka amaanay malakul jibriil ayaa saas ka amaani nazala bihi ruuhul amin marka amaanadaas ku leeyo insha Allah ta'ala walaan koreyo la waay doonan kumada tasada nabiga sallallahu alayhi wasallam usnin sheegay in awwala ma tafqaduna min dinikum al amana amaanadaas marka may waa in oo la ka dadaalo insha Allah tabaaraka ta'ala aakhiru saa min calaamadi saa ay kumada tawaayo je aan hadu war waay sin yar tablan aamin abahda wala ga aamino ba isku yar marka walaal in amaanadaas la ka dadaalo qodob kale insha Allah ta'ala dad daarmo may banagday atathabtu fil akhbar wala ilaha sheegow in war la fadhiisay la gubaran digi nagadan maylo gaabe langu ebalo la roomaan u zakaadul kar ولكن شيء بدني زكذا كاريه ولا سوبيه مركم أي لمبانة مسؤولة خبصت هذا هذا جود بدو لانكاس لبكاسة وده زكذا ديدة إنترنت كده مركم أي لقياه قوان لقاعدو لانكاس لدباته أرن داس مركار عن خالص أواي هلقي نبوك صلى الله عليه وسلم أنا بيدي إلى يوم بيلجأ يلي دين آمنوا إن جاكم فاسقون بنبئن فتبينوا سوطاي دك دك دين ما يوصلوا على مدرسة كيا ما يوها لان نوي إلهي ولندري مركم أي لراي دتا كونا كده أولي بزكل لندري هاي marka may waxaan nabi sallallahu alayhi wasallam ciidan diyaarsaday qabiilkaasina la dagaalamay la fadaay markaas kadiba ilaahay ay doonay diji may lan baahanya markii in la dadaalo jazaakumullahu khayra jaza qodobka kale may waxaan arif qulin oo aad muhiim ninka dadka muslimiinta geek may waxaan walaan ka kasbado korna oo marka may waxaan ko gaami korna arif qulin wa inaan dhimrin lan tur لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نعم صلى الله عليه وسلم المسلمين تمين هاي رؤوف كون تروا أنتم رجيا هاي فبما رحمة من الله لنت اللهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك ولم باهني مرك إن صفداس ونكتل مع منان صفة الرفق مرك إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكم إلى فضا إن شاء الله تعالى والبدن دعودي إيو زكدي إنس قرب صهدا لنكست أو بني آدم أن تروه حول جيب مرك نساب ديرن ولا رزور مما ya walaal surmay wal aragahay dadkii baadiidii oo markay la raay daawada deersii la fadaay hoob hada ducada maana dowrad aan qowday in ka hanglaar hamla halgaado ilaar qarash intaas waga ka hay laakiin hada markaa qarash kale yadoon ka baan tilanka tala galima wal galanka baan ya markaa hada markaa fursadaas in lagu faa'iideysto jazaakumullahu khayral jaza intaas ka gaba gabayaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh gudhan caaw halkaas ayaan ku soo gargabeenaya barnaamijka dhamaanteena baa waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amaanillaah wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu diniin aziimin huwa as-saami diniin aziimin